złote więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Życiu 7 funkcjonariuszy rannych podczas dzisiejszego szturmu na granicę nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Para prezydencka rozpoczęła wizytę na Bałkanach. Andrzej Duda ma rozmawiać tam o kryzysie migracyjnym. Za nami wręczenie nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, potwierdził w rozmowie z TVP Info, że w dzisiejszych starciach na przejściu granicznym w Kuźnicy rannych zostało 7 policjantów oraz jedna funkcjonariuszka Straży Granicznej i jeden żołnierz. Życiu żadnego z funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. To są uszkodzenia głowy, między innymi policjanta i policjantki, uszkodzenia rąk, uszkodzenia nóg, a tak naprawdę tych rannych może przybyć, ponieważ ci policjanci jak schodzą z posterunków, kiedy ta adrenalina z nich spada, dopiero wtedy orientują się, że rzeczywiście mają te uszkodzenia i że potrzebują pomocy lekarskiej. Wszystkim została zapewniona pomoc lekarska, oni zostali przewiezieni do szpitala między innymi, gdzie te badania bardziej specjalistyczne zostały przeprowadzone. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, dziś rano w okolicach przejścia granicznego Kuźnica Bruzgi polscy funkcjonariusze zostali zaatakowani ze strony białoruskiej. Migranci rzucali w kierunku polskich służb kamieniami, gałęziami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Używali również granatów hukowych. Według MON-u świadczy to o tym, że dzisiejszy atak przebiegał pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przybyli wieczorem do Czarnogóry, gdzie polski przywódca spotka się m.in. z prezydentem tego kraju, Milo Dziukanowiczem. W czwartek z Czarnogóry para prezydencka uda się do Macedonii Północnej. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że dominującym tematem obu wizyt będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Prezydent będzie odwiedzał naszych od niedawna sojuszników NATO, z którymi również należy tę sprawę omówić, bo również mogą paść ofiarą działań hybrydowych. Jest to również okazja do wsparcia dla ich aspiracji unijnych, natomiast przede wszystkim poinformowania ich jako sojuszników, w jakiej sytuacji jest Polska, jakiego politycznego wsparcia może potrzebować. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Bałkanach zakończy się w piątek późnym popołudniem. Szczęśliwcy odebrali nagrody główne w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do loterii w sumie zgłosiły się ponad 4 miliony osób, a więcej o tej inicjatywie Martyna Szymczakowska. Główne nagrody to samochody, a także czeki o wartości miliona złotych. Jedną z laureatek, która odebrała kluczyki do nowego auta, jest pani Małgorzata Paśko z Rzeszowa, która mówi, że nie spodziewała się wygranej. Mówię, że po prostu to chyba żart, że ja w to nie wierzę. A pan cierpliwie tłumaczył, że jednak wygrałam, żebym się cieszyła. Maciej Świerczyński z Bydgoszczy był jeszcze bardziej zaskoczony wygraną samochodu, bo do loterii zgłosiła go żona i nic mu o tym nie powiedziała. Ale przyznaje, że to tylko miły dodatek do szczepionki, którą bardzo chciał przyjąć. Wierzę w szczepionki, to nam wydłuża życie. Są szczepionki i dla dzieci, i dla dorosłych. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski mówił w trakcie wręczania nagród, że wygrali wszyscy zaszczepieni. 93% ludzi, którzy trafiają na oddziały covidowe, to są osoby niezaszczepione. W loterii mogli wziąć udział wszyscy zaszczepieni Polacy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wkrótce zakończy się pierwszy etap prac nad nowoczesnym narzędziem do badania słuchalności stacji radiowych. Mówiono o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Biorący udział w tym wydarzeniu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski powiedział po posiedzeniu komisji, że zmiana jest potrzebna, bo obecnie prowadzi się badania rozpoznawalności marki, a nie faktycznej słuchalności stacji radiowych. Dzisiaj dzwonienie, odpytowanie, jakiej stacji się słuchało, kiedy, ile, jak długo, jest niemiarodajne i tak naprawdę reklamodawcy dawno już też w to nie wierzą. Mówię dlatego reklamodawcy, bo to jest dla nich ma być podstawowe narzędzie, więc my mówimy o nowym pomiarze, również wykorzystaniem starych metod, ale to nie mogą być te metody podstawowe. Opracowywany sposób badań ma być transparentny i dostępny dla każdego. Jak dodał Witold Kołodziejski, do tego celu wykorzystane zostaną nowe technologie. Z jednej strony mamy pomiar, panel pasywny, tak? Czyli paneliści w liczbie kilku tysięcy osób noszą ze sobą telefony komórkowe, smartfony z odpowiednim oprogramowaniem i to oprogramowanie identyfikuje, jakie fale dźwiękowe do nas docierają. Jeżeli one pochodzą od któregoś z nadawców, czy radiowych, czy telewizyjnych, no to odpowiednio to klasyfikuje i wtedy mamy bezpośrednią wiedzę o tym, czego ktoś słuchał, czy jakiego programu, tak, radiowego czy telewizyjnego. Projekt ma być gotowy w przyszłym roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz na antenie Trójki czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Rozpoczął się mecz, a w zasadzie za chwilę rozpoczyna się pierwotnie. Miał się rozpocząć mecz Huberta Hurkacza w Turynie, ale nie Matteo Berrettini jest rywalem Polaka, zgodnie z zapowiedziami. To jest drugi mecz grupowy w turnieju Masters. Włoch przegrał z kontuzją mięśni skośnych brzucha i Hurkacz ma zacząć za chwilę mecz z Jannikiem Sinnerem, również reprezentantem Włoch. Wcześniej zakończyło się spotkanie Rosjanina Daniła Miedwiedziewa, który pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 6-7, 7-6. Miedwiediew ma na koncie dwie wygrane, w tym z Hurkaczem, a Zwieriew zwycięstwo i porażkę. Koszykarze grali awansem. W spotkaniu 14. kolejki Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Zastal Zielona Góra 105-98. Najskuteczniejsi byli Amerykanie. Rozgrywający Stali James Florence zdobył 22 punkty, a skrzydłowy Zastalu Tony Meyer 18. Broniąca tytułu Stal przewodzi w tabeli z punktem przewagi nad Czarnymi Słupsk i Twardymi Piernikami Toruń. Siatkarze z Krybełchatów przed własną publiką gładko wygrali z Mladost Brdsko 3-0 w setach do 17, 13 i 14 w pierwszym meczu 1/32 finału Pucharu CEF. Mimo że spotkanie odbyło się w Bełchatowie, w roli gospodarza wystąpiła drużyna z Bośni i Hercegowiny. Rewanż w czwartek także w Bełchatowie. Z kolei w 1/16 Pucharu CEF siatkarki ŁKS-u wygrały u siebie z węgierską drużyną Swietelski Bageszczaba 3-1. Rewanż 24 listopada na Węgrzech. A teraz piłka, ta nożna. W ostatnim tegorocznym spotkaniu w ramach eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 reprezentacja Polski pokonała Łotwę 5-0. Dzięki wygranej podopieczni Macieja Stolarczyka umocnili się na trzecim miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do Niemiec i Izraela. Dwa gole dla biało-czerwonych strzelił Kacper Śpiewak, po jednym Łukasz Bejger, Adrian Benedyczak z karnego i Kacper Kozłowski. W Omanie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie żeglarskiej 49er. Po pierwszym dniu szóste miejsce zajmują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Do prowadzących Brytyjczyków tracą 4 punkty. Mistrzowie Świata Juniorów i Mistrzowie Świata Europy Seniorów Mikołaj Staniul i Jakub Sztork są na 7 pozycji, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki na 9. A skoro przy tematyce olimpijskiej jesteśmy, to zakończyła się wizyta doktora Tomasa Bacha, więc przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ta wizyta trwała 2 dni. W aktywnym planie znalazła się również chwila na spotkanie z młodzieżą, a także przyjęcie z prezydenckich rąk Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi. Tomas Bach przyjechał na zaproszenie szefa MKOL Andrzeja Kraśnickiego. Ja bardzo się cieszę, że ta wizyta krótka, ale miała taki przebieg. Głównie służyła ona temu, że chcieliśmy za wszystko, co prezydent Bach dla nas robił, podziękować, ale jednocześnie pokazać, co my robimy, bo wiele rzeczy, które w Polsce się dzieją, w świecie i w Europie są nieznane i była to doskonała okazja, aby przybliżyć naszą aktywność w tym zakresie. W sporcie to wszystko, usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Termometry pokażą około 3-4 stopni. Po południu na zachodzie kraju spodziewane są opady deszczu. Tam raz nad morzem ma momentami silnie wiać. Najwyższa temperatura będzie na Dolnym Śląsku około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Laptop Lenovo IdeaPad 3, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Oddychamy głęboko. Nie nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski witam Państwa w dzisiejszym Klubie Trójki. Wszyscy żyjemy jeszcze echem obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości i tak ciągle rozmawiamy ze znajomymi, z przyjaciółmi, zastanawiamy się, czy tak naprawdę o tej niepodległości już wszystko wiemy, czy to są takie strzępy tych informacji, i większość z nas odpowiada, że ta nasza wiedza ciągle jest takim powierzchowna. Wiemy o najważniejszych datach, ale kiedy zaczynamy wchodzić nawet nie w szczegóły, tylko w rozmowy, w większe dyskusje o ojcach naszej niepodległości, to zaczynają się pojawiać różne dziury w naszej wiedzy. I pomyślałem sobie, żeby dzisiejszy Klub Trójki właśnie wykorzystać jeszcze na dopełnienie tego dyskursu, który trwa od kilku dni, właśnie o okolicznościach, o ojcach naszej niepodległości, wręcz o matkach też, o naszej niepodległości, co myślę, że też warte podkreślenia. Dlatego do dzisiejszej dyskusji zaprosiłem wyjątkowe osoby, które na temacie myślę, że bardzo dobrze się znają, bo zarówno pani Jadwiga Rodowicz, która na co dzień kieruje pracami działu rozwoju w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Ale zanim objęła tą funkcję i jest takim kreatorem prac nad rozwojem właśnie tej placówki, która dopiero tak naprawdę się rozwija, powstawała przez lata. Przez lata również w różny sposób poznawała to odzyskiwanie dróg do niepodległości, z daleka będąc ambasadorem polskim w Japonii. Pani Jadwigo, witam bardzo Panią w dzisiejszym programie. Dzień dobry. Cieszę się, że właśnie Pani taka szeroka wiedza może dopełni różnych niuansów naszej historii, tej, którą właśnie teraz Pani już tutaj zgłębia na polskiej ziemi, ale właśnie myślę, że o tych Piłsudskich, o braciach będzie można dzisiaj też porozmawiać, nie tylko o Józefie, ale właśnie jego bracie Bronisławie, który właśnie z Japonią jest bardzo ściśle związany. O tym będziemy rozmawiać. Druga osoba jest osoba Wojciech Królikowski. Wojtek jest reżyserem, który ma szczególną słabość do bohaterów, którymi są kobiety. Kilka lat temu zrobił wyjątkowy film Historia jednej fotografii, opowiadający o Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej, naszej brązowej zdobywcy medalu z 1936 roku w Berlinie. Wyjątkowa postać, wyjątkowy film uhonorowany na festiwalu NNW w Gdyni, ale również na ostatnim festiwalu kilka tygodni temu na tym samym NNW w Gdyni jego film Szósta Brygada Pani Komendant zajął też miejsce wyróżnione, więc gratuluję Ci, Wojtku, tego filmu. Dziękuję i że bardzo, wziąłeś się za taką bohaterkę, które za chwilę też poznamy. A jak mówię, będziemy dzisiaj rozmawiać o ojcach, ale i o matkach naszej niepodległości, więc chciałbym, żeby ten program zdominowała dyskusja o kobietach i ich roli w odzyskaniu niepodległości. Tych kobiet naprawdę jest dużo. Ja zacznę może od naszej pani ambasador, pani Jadwigo. Pani przez lata jako osoba też wyjątkowo ambitna, bo pani również jest osoba, która się spełnia na płaszczyźnie artystycznej jako reżyser sztuk teatralnych. Proszę nas prowadzić. Jaka jest rola, myślę, ciągle niedoceniona właśnie kobiet w tym procesie odzyskiwania niepodległości. Aleksandra Zagórska, Maria Witek, osoba, o której będziemy rozmawiać, czyli nasza pani Stanisława, paleolog. No wiele, wiele tych kobiet, które przyczyniły się do odzyskania naszej niepodległości, a myślę, że ciągle mało o nich wiemy. Tak, no wiemy na szczęście coraz więcej, bo to odzyskiwanie pamięci roli kobiet, doświadczenia kobiet, ich zupełnie nadzwyczajnych dokonań, to się dzieje. Coraz więcej jest tych publikacji. Temat kobiecy jest poniekąd, staje się tematem modnym, ale to pociąga za sobą też pojawianie się bardzo, bardzo rzetelnych opracowań, jak również wznawianie różnych publikacji, które były przez pewien czas niedostępne. Myślę tu w tej chwili, bo to dla mnie było wielką przygodą w muzeum i fantastycznym doświadczeniem. My zrobiliśmy, to znaczy zrealizowane w muzeum zostało nagranie dla telewizji Instytutu Pamięci Narodowej, takiej debaty czy takiej rozmowy wokół wznowienia książki Wierna Służba i Służba Polsce. To w jednym woluminie zostały połączone dwie książki, które ukazały się przed wojną. I one podsumowują wspomnienia, no właśnie, kobiet zaangażowanych w odzyskiwanie niepodległości na przestrzeni najpierw w tej pierwszej książce 1910-1915 i potem w tej drugiej 1915-1918. Ale oczywiście historie tam zanotowane mają potem swój ciąg dalszy, bo kobiety, które te wspomnienia spisały, no część z nich przynajmniej potem zaistniała bardzo silnie właśnie w płaszczyźnie aktywności społecznej. No i co się okazuje? Okazuje się, że właśnie ta historia pisana przez duże H jest najczęściej jakby opowiadana z perspektywy dokonań bohaterów, mężczyzn, więc to historia militarna wielkich potyczek, bitew. Jakoś zwykle najczęściej w relacjonowaniu tych historii umyka całe tło, całe zaplecze i wysiłek, który był podejmowany właśnie jakby na tyłach tej wielkiej historii, bez którego to wysiłku ta wielka historia by nie zaistniała. O czym tu myślę? No myślę przede wszystkim nie tylko o tym, co uważa się za taką naturalną skłonność kobiet do zajmowania się właśnie opieką, do opieki nad rannymi, do pilnowania dobytku, prawda, czy jakiegoś takiego zabezpieczania, ale też bardzo czynna na przykład służba wywiadowcza, pełniona bardzo skutecznie, dlatego właśnie, że kobiety nie były podejrzewane o to, że mogą być tak głęboko zaangażowane w pracę wywiadowczą. Są absolutnie fantastyczne wspomnienia i namawiam tutaj do studiowania tej lektury, bo to są rzeczy podstawowe. Warto powtórzyć jeszcze raz, pani Jadwiga. Tom nazywa się właśnie Wierna Służba albo i Służba Polsce i wznowienie ukazało się w tym roku. To zostało wydane nakładem Instytutu Pamięci Narodowej, a równolegle do tego też pokazała się publikacja poświęcona Zofii Moraczewskiej, bo tutaj też to nazwisko nie padło, a to jedna absolutnie z kluczowych postaci właśnie w tych rozmaitych działaniach. Więc kobiety... No tak, kobiety... członkini Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, założycielka organizacji tak, Związku tak, Kobiet, no, praca współzałożycielka no, Ligi Kobiet żona, Polskich. Żona także... Jędrzeja Moraczewskiego, prawda, premiera, która go przeżyła i która no, była absolutnie niesłychanie, zupełnie niesłychaną kobietą. Zresztą wszystkie one, te nazwiska, któreśmy tu wymienili, Jeszcze wymienimy, bo program się dopiero zaczyna. Ale chcę tutaj nawiązać, bo mi się to bardzo podoba, ponieważ tutaj jest pewna ciągłość. Znaczy to, co kobiety robiły, było przedłużeniem, jakby takim dowodem prawdziwości opinii o kobietach polskich z XIX wieku, takiego rosyjskiego publicysty Mikołaja Berga, że w Polsce kobieta jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem. Czyli po prostu ona pełniła rolę absolutnie taką samą jak mężczyźni. To dotyczy kobiet bardzo wielu, głównie ze środowisk tych właśnie powiedzmy ziemiańskich czy szlacheckich. Niemniej no, szalenie istotne. Czyli legenda o Emilii Plater bardzo była żywa. Tak. I ciągle się odnoszono, także się niosła postrach tak. I trzeba uważać, także tak, to jak to, ale tak. Rosjanie doskonale wiedzieli, że trzeba polskich kobiet się bać, tak? A jak wiemy, bywały kobiety, które nawet jak Wanda chyba Gertz, która zgłosiła się do służby przebrana za mężczyznę, tak? Czyli nie tak, brakowało. Tak, tak. Nie brakowało najróżniejszych tutaj inwencji, pomysłów i determinacji, żeby właśnie to umiłowanie tej ojczyzny zawsze było duże. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że tego będziemy wracać, o ten polski gen wolności. Wojtku, do Wojtka Królikowskiego się tutaj zwracam, o bohaterkę twojego filmu, Szósta Brygada Pani Komendant. Bohaterką filmu jest oczywiście Stanisława Filipina, paleolog. Osoba wyjątkowa, która szczególnie bardziej, myślę, poznaliśmy analizując lekturę polskiego państwa podziemnego, państwa na uchodźstwie gdzieś w Londynie, niż przez lata mogliśmy poznać jej historię właśnie, która się mocno zarysowała w procesie odzyskiwania niepodległości. Pewnie gdyby nie było pani Stanisławy, gdyby nie była Aleksandry Zagórskiej, prawda, której zakładała Związek Strzelecki we Lwowie, Ochrona Ochotnicza Liga Kobiet. Także Wojtku, powiedz, jakim, według jakiego klucza szukałeś bohaterki do swojego filmu? Czy to słabość twoja jest, że bohaterkami twoich filmów najczęściej są kobiety o takich mocnych charakterach? Czy może zbliżała się kolejna rocznica i ty jako dziennikarz, reżyser oddziału katowickiej telewizji po prostu stwierdziłeś, że masz taki diament i trzeba go oszlifować? Nie, w tym przypadku nie był to rocznicowy film, absolutnie. Zacząłem od historii Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej, olimpijki, brązowej medalistki olimpiady w Berlinie, która miała no, niezwykłą historię i to jest naprawdę temat na fantastyczny film fabularny. No, dziwię się, że jestem dokumentalistą, nie jestem reżyserem filmu fabularnych, chociaż naprawdę kusiła mnie ta historia. Tutaj wymagany jest cały zespół chyba scenarzystów, którzy napisaliby rzeczywiście no, fascynujący scenariusz, który mógłby stanowić podstawę do tego, żeby nakręcić fabułę o Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej. Natomiast jeśli chodzi o Stanisławę Paleolog, to zupełnie przypadkowo trafiłem na jej historię w internecie. Gdzieś jakaś strona pojawiła się, przemknęła i historia mnie urzekła. No, po prostu Stanisława Filipina Paleolog, która była pochodziła z rodziny, z słynnej rodziny paleologów ostatniej dynastii bizantyjskiej, którą historia rzuciła pod Lwów i ta Filipina no, tworzyła w latach 20. zalążki polskiej kobiecej policji. Tworzyła spośród, zaczęto od 25 absolwentek kursu, oczywiście, no bo szkolono to policjantki. Komenda Główna Policji Państwowej zorganizowała taki 3-miesięczny kurs dla 25 absolwentek. No i tworzono policję, dlatego że wówczas wielkim problemem był handel kobietami i dziećmi. Polska odrodzona, niepodległa, realizowała postanowienia Ligi Narodów, która zobowiązała wszystkie państwa do tego, żeby zwalczać ten nielegalny proceder. No i w 25 roku minister spraw wewnętrznych polecił utworzenie w Warszawie i Łodzi takich na razie 5-osobowych komórek polskiej policji kobiecej. No i kto mógł to organizować? Zwrócono się do Stanisławy Filipiny Paleolog, która była adiutantką w czasie walk o Lwów, obrony Lwowa, Aleksandry Zagórskiej, pani podpułkownik Aleksandry Zagórskiej, niezwykłej również postaci, też niestety nie nieopisanej, niezdokumentowanej, też chyba zasługującej na osobny film, czy dokumentalny, czy fabularny. W ogóle losy Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie i w ogóle obrony Lwowa są też niezwykłe, niesamowite. Stanisława była w tym czasie, była kurierką, była adiutantką Aleksandry Zagórskiej, no i była chyba najodpowiedniejszą osobą, żeby taką policję kobiecą tworzyć. Stanisława Filipina Paleolog napisała już na emigracji, bo w 1946 roku ona ucieka z Polski, grozi jej aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa i w Londynie napisała taką monografię polskiej kobiecej policji. Właśnie tych formacji, które tworzyła, no i która istniała raptem tylko 14 lat. Proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie no, stworzono no, rzeczywiście oddziały policjantek, z których chyba państwo polskie było dumne. Coś się udało. Fajnie, Wojtku, w ogóle, żeby kreślić rys tutaj pani Stanisławy, że ona po prostu no, później po odzyskaniu niepodległości, jak wiele polskich kobiet, no, podjęło się jakby ważnych no, funkcji państwowych, które dawały szansę rozwojowi. Właśnie do pani Jadwigi Rodowicz. Pani Jadwiga, proszę powiedzieć, w czym była taka moc, ta charyzma tych kobiet, które potrafiły w 18 roku no, nie tylko po prostu być sanitariuszkami, tylko być żołnierkami, które walczyły na pierwszej linii frontu, gdzie ginęły ich dzieci, a potem jednak potrafiły nadal przekuć to i stać się po prostu czołowymi liderkami właśnie takiego życia politycznego i społecznego. Co takiego można upatrywać właśnie w tym genie wolności w tych polskich kobietach? Warto tutaj też przywołać, bo może już nie będzie Urszulę Leduchowską, prawda, czy Mario Witek, czyli to po prostu ten wachlarz tych, powiedzmy, wrażliwości i takich, no, umiejętności jakby przystosowania się do różnych form życia, no były szerokie. No, Urszula Leduchowska, założycielka Zgromadzenia Urszulanek, która pojeździła i zupełnie niczym Paderewski prowadziła na różniejsze wykłady i była osobą, która no, właśnie tym intelektem zdobywała, podbijała politykę właśnie zagraniczną, bo dzisiaj pani jako była ambasador mogła powiedzieć, prawda, jaka ważna rola była. A inne kobiety po prostu, jak pani Maria Witek, która była generałem, prawda, w Wojsku Polskim, awansowana, to po prostu no, wyjątkowość w czasach, kiedy rzeczywiście kobiety w Europie w ogóle nie mogły marzyć o prawach kobiet, jak chociażby w Szwajcarii, kiedy dopiero w latach 80. Poprzedniego stulecia otrzymały to. No więc na czym to polega, ten duch kobiet polskich? Znaczy tak, ja myślę, że tu są dwie rzeczy, musimy sobie jakby powiedzieć. Po pierwsze, że koniec XIX wieku, czy jeszcze nawet wcześniej niż koniec XIX wieku, ten przełom wieków, gwałtowna modernizacja społeczeństw, absolutna taka rewolucja społeczna, która wtedy ma miejsce, prowadzi też, czy jej skutkiem jest znacznie większe uświadomienie się kobiet co do własnych możliwości. Głównie myślę tu o kobietach wykształconych, które w jakiś sposób miały dostęp do wykształcenia, czyli siłą rzeczy tych, które były w ten sposób jakby uprzywilejowane, prawda? Nie było jeszcze szkolnictwa czy edukacji powszechnej, więc to po pierwsze takie środowisko. Po drugie, z pewnością myślę, że dziedzictwo XIX wieku i historia powstań oraz roli kobiet w tych powstaniach, czyli powstania listopadowego i zwłaszcza powstania styczniowego, które, no, które już było takim zupełnym przełamaniem dążności niepodległościowych i skończyło się klęską. Natomiast kobiety miały bardzo ważną rolę odegrały tam. Były bardzo aktywne przede wszystkim. Wystarczy wspomnieć takie zjawisko jak żałoba narodowa, czy ten taki czarny protest, że tak powiem, po 1861 roku, po rozgromieniu demonstracji przez władze carskie i ta jakby czarna moda, która została wprowadzona przez kobiety, ale nie tylko, ponoszona była też przez mężczyzn i to było takie świadectwo przede wszystkim dania oporu, dania wyrazu temu, że nie zgadzają się na tę rzeczywistość, że mają inną świadomość, mają inną pamięć. Chciałabym tutaj też przywołać coś, co przeczytałam u świetnego historyka Adama Zamojskiego, który przypomina, że właśnie dopiero po utracie niepodległości czy suwerenności po trzecim rozbiorze Polacy czy środowiska intelektualne, też środowiska polityczne opanowało coś, co można nazwać obsesją na temat polskości, na temat narodu, na temat wolności, na temat niepodległości. Dopiero wtedy Polacy uświadomili sobie, co to znaczy być Polakiem i że do tego trzeba dążyć, że to jest coś, co zostało utracone. Ten element uświadomienia sobie możliwości zaistnienia i trwałości jako naród zafascynował również Japończyków. Tutaj odwołuję się do mojego doświadczenia w dyplomacji. Bo od końca XIX wieku, kiedy Japonia zaczęła wkraczać na arenę międzynarodową, interesowała się historiami różnych krajów, różnych, no właśnie, narodów, to pojęcie, które wówczas dopiero wchodzi na arenę, na dobrą sprawę, tych, które wolność straciły. I Polska była dla Japończyków końca XIX wieku przykładem na to, jakby takim przykładem negatywnym, że nie można sobie pozwolić na utratę niepodległości, że cały wysiłek właśnie polityczny, można powiedzieć, cała energia społeczna powinna być nakierowana na to, żeby niepodległości nie utracić, własnej tożsamości nie utracić. I na przykład na terenach zaboru pruskiego pojawiał się taki edukator, który potem ważną rolę odegrał w środowisku intelektualistów japońskich. On potem był jednym z założycieli Międzynarodowego Komitetu Intelektualistów, który był takim prekursorem obecnego UNESCO. Nitobe Inadzo, czy też my byśmy powiedzieli w kolejności polskiej Inadzo Nitobe, napisał on taką pracę Bushido, czyli Dusza Japonii. I ta książka ukazała się w 1904 roku już, czyli jeszcze w zaborze rosyjskim, w języku polskim. Została przełożona, on ją zresztą napisał po angielsku, więc to ten przekład nie był taki trudny. I Nitobe Inadzo napisał takie specjalne właśnie przesłanie czy słowo wstępne do Polaków, odwołujące się do historii Polski. Gdzie właśnie mówił o tym, że istnieje bardzo duże podobieństwo jakby takie duchowe między Japończykami i Polakami i to jest to umiłowanie wolności, to jest duma, to jest poczucie honoru, to jest szacunek dla tradycji, to jest szacunek dla rodziny i tak to mniej więcej Nitobe Inadzo pisał. I to był 1904 rok. To był 1904 rok. Niesamowite sprawy. Tak, to jest okres, no właśnie, to się jakby sprzęgło trochę z odbiorem, czy z reakcją na wojnę japońsko-rosyjską, która była, przepraszam, tak, japońsko-rosyjską, która, no jak wiemy, stanowiła taki niezwykle silny impuls dla działalności, no zarówno tych stronnictw związanych z ruchem narodowym, czyli Romanem Dmowskim, jak i z PPS-em Józefem Piłsudskim, do odwoływania się do Japonii, która rozgromiła Rosję, jak wiemy, prawda? Ta wojna skończyła się haniebną klęską marynarki, no ale też armii rosyjskiej i właściwie wygenerowała, bo jej skutkiem była rewolucja lutowa 1905 roku. Więc te więzi były silne, no ale chcę tu zwrócić uwagę na to, że Japończycy bardzo pilnie obserwowali to, co stało się z Polską, jakby to dla nich było, znaczy z Polską przedrozbiorową, tą potężną, wielką Polską niegdyś i to dla nich było nauczką, że można być krajem, który ma swoją silną tożsamość kulturową, który ma swoją tradycję, który ma swoje dynastie, który ma swój obszar, a który może to wszystko utracić, jeśli nie będzie bardzo uważał na silnych sąsiadów i da się zgnieść. Więc to taka jedna obserwacja. No i inna. Jakże taka, bardzo która... aktualny temat, dzisiejszy, można powiedzieć również. No więc właśnie, przed tym wszystkim przestrzegano. Także to jest, to było takie ważne spostrzeżenie, ale już wtedy Nitobe Inadzo, który potem zresztą Polskę odwiedzał i spotykał się właśnie z Dmowskim i z Piłsudskim, już w latach 20., kiedy był przedstawicielem Japonii właśnie w Genewie, no to on właśnie też z tych rozmów wynosił, bo to jest związane z tematem tym jakby kobiecym, że obaj liderzy polscy, zwłaszcza Piłsudski, mówili o roli absolutnie kluczowej kobiet dla przechowania tradycji, dla przechowania pamięci języka, dla kultywacji języka, obyczaju i czegoś, co po prostu jest takim wszczepianiem właśnie tego, o czym tu była mowa, tego genu wolności, genu niepodległości. Do Japonii jeszcze wrócimy. Mamy szczególnego gościa, więc musimy to wykorzystać, ale też i zostawiam tutaj pani Jadwigę jeszcze tutaj przy głosie, żeby właśnie przenieść się do Sulejówka, tak? Tak naprawdę od kilku miesięcy mamy czynny jest willa Milusin, prawda? I też myślę, to jest jakby ciekawe, jak mało wiemy chyba ciągle o tej willi, bo to niegdyś było takie małe muzeum, które teraz jest właśnie tylko willą, jakby takim dopełnieniem dużego, pięknego muzeum, które tak naprawdę pewnie przy innym programie powinniśmy się umówić i dyskutować właśnie o tych kierunkach rozwoju całego muzeum, właśnie jak to się zmierzyć w dzisiejszej rzeczywistości z tak trudną wiedzą, żeby to docierało do szerokiego, szczególnie tego młodego widza. Dzisiejszy program pewnie tego nam nie da takiej szansy, ale proszę nas po prostu przenieść troszeczkę w ten świat właśnie powstawania tej willi i też wiem, że dużą rolę miały kobiety, które wówczas były gdzieś też blisko pana marszałka. No tak, bo prawdę mówiąc właśnie dworek Milusin, taka jest nazwa działki, na której ten dom powstał, to jest Więc Milusin został oddany ponownie do użytku już teraz po rewitalizacji, po zasadniczych remontach 10 listopada tego roku, a wcześniej był przez chwilę udostępniany jeszcze w ubiegłym roku podczas oddawania nowego budynku muzeum. I cała historia obecnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku właśnie zaczyna się znowu od kobiety, od Aleksandry, jeszcze wówczas nie Piłsudskiej, tylko jeszcze Szczerbińskiej, która za namową Zofii Moraczewskiej, dowiedziawszy się, że właśnie w Sulejówku można, czy pod Warszawą, można zakupić działkę i można odkupić dom od kolejarza, taki drewniany domek po prostu, taki drewniany dom, który może być rodzajem letniska. Można sobie tam po prostu wyjechać poza Warszawę i odpocząć. I Aleksandra Piłsudska składa podpis na akcie notarialnym w końcu stycznia 1921 roku, więc równo 100 lat temu. Więc to jest najpierw dom letni dla Piłsudskich i ich córeczek. A potem, kiedy legioniści składają się, no jak wiemy, Józef Piłsudski nie pobierał z tytułu wykonywania funkcji państwowych wynagrodzenia, to znaczy pobierał, ale przekazywał je w całości na Uniwersytet w Wilnie, na Uniwersytet Wileński, a sam żył z honorarium za publikację, za pisanie, więc nie były to wysokie honoraria. No i po tym, kiedy on się kiedy się wycofał z życia politycznego, jak wiemy, po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza, więc w 1923 roku wycofał się na 3 lata z życia politycznego, z tego oficjalnego życia politycznego i tam przebywał. I legioniści złożyli się na to, żeby dla swojego komendanta wybudować dom, bo nie miał swojego mieszkania. I właśnie na działce, która nosiła nazwę Milusin, powstała ta willa, ten dworek. Tak się szczęśliwie złożyło, że ten dworek nie został zburzony w czasie wojny i po prostu przetrwał do dnia dzisiejszego. Oczywiście substancja mocno naruszona, stąd ta rewitalizacja i remont. No ale wnętrze jego na podstawie zachowanych zdjęć sprzed wojny zostały w tej chwili odtworzone dzięki benedyktyńskiej wprost pracy kuratorów i dzięki wsparciu ministerstwa. Więc ten dworek został w tej chwili oddany do użytku. A co się stało z tymi wszystkimi pamiątkami? Bo przecież wojna na pewno zaskoczyła, nie wszystko można było ewakuować, więc w jaki sposób zostało odtwarzane? Czy to się udało gdzieś w sąsiedztwie pozbierać i zostało ukryte, wywiezione? To jest długa historia, warta w ogóle odrębnego spotkania. A co takiego wyjątkowego na przykład jest, co udało się właśnie kuratorom, kustoszom odszukać? Udało się wywieźć pani Aleksandrze Piłsudskiej, która przeżyła swego męża długo, bo jak wiemy, Piłsudski zmarł w 1935 roku. Na ostatnie lata życia spędził w Belwederze i tam też powstało Muzeum Józefa Piłsudskiego i Ośrodek Badania Jego Myśli Politycznej. No tak, w piwnicach. Więc pani Aleksandra wywiozła w swoim kuferku, ewakuując się do Londynu przez Litwę i chyba Estonię, albo Łotwę, przepraszam, nie jestem tutaj pewna. Więc wiele rzeczy wywiozła, no i wywiozła też dokumentację na ten temat, więc część rzeczy się zachowała, część rzeczy została potem odnaleziona w takim ośrodku w Helenowie i udało nam się, czy udało się raczej zespołowi muzeum odzyskać te różne przedmioty. Nie jest, ten proces trwa i ciągle są przedmioty poszukiwane. A proszę podpowiedzieć, jeśli pani w tym jest kierownikiem działu rozwoju, jaki procent w tej całej opowieści, ja powiem, że byłem w muzeum, odrobiłem lekcje, nawet byłem z rodziną, z przyjaciółmi, ale prawdę mówiąc nie zwracałem wtedy uwagi. Może jakbym miał się przygotować do tego programu, to powinienem jechać i popatrzeć, jaki procent ekspozycji jest właśnie poświęconym Józefowi, ale też czy są właśnie miejsca, gdzie nazwiska tych dam, których zawdzięczamy niepodległość, czy możemy gdzieś je przywołać i poznać je. Czy są takie miejsca? Najwięcej chyba związanych jest jednak z Aleksandrą Piłsudską. Jest taka część ekspozycji wystawy stałej poświęcona to jeszcze wtedy bojownicom organizacji bojowej PPS-u, czyli właśnie tym kurierkom, które przechowywały, które przenosiły często pod strojem swoim, pod sukniami, tutaj właśnie krynoliny bardzo się przydawały, albo obszerne płaszcze, bo one chowały pod tymi ubiorami, a to nielegalne gazetki, tak jak na przykład drukowany w Łodzi Robotnik, albo wręcz broń, albo właśnie karabiny, więc te kurierki właśnie przenoszące rzeczy, przedmioty lub też bibułę, to zresztą to sformułowanie, które tak dobrze znamy, z opozycji wobec władzy komunistycznej, bibuła, tak? Określenie na prasę nielegalną i wszelkie druki nielegalne, bibuła, to jest jeszcze z tamtych czasów przecież, więc one bibułę przewoziły, a to w ubraniach na sobie. Zresztą Aleksandra Piłsudska fantastycznie zupełnie wspomina, jak kiedyś jej koleżanka obładowała się tak niemożliwie właśnie bronią i innymi przedmiotami, że ledwo szła, zresztą sama też to wspomina. Aleksandra Piłsudska przecież brała też udział w akcji, w tej słynnej akcji ekspropriacji pod Bezdanami, napadzie na pociąg. Którą znamy z filmu Młody Piłsudski, prawda? Którą znamy, tak, ale ona też we swoich wspomnieniach opisuje, jak potem drugi raz jechała, to tego się zupełnie nie pamięta. Ona właśnie, bo przecież oni ukryli te pieniądze część tylko zabrali, a część poukrywali tam w okolicy, w różnych miejscach. Ona drugi raz się musiała wybrać po to, żeby to wydostać i wiozła to. Więc woziły naprawdę materiał niebezpieczny. Aleksandra Piłsudska też to woziła. Więc jest wspomnienie na jej temat. Dobrze. To Wojtku, jest bardzo ważne. Dobrze, dam teraz Wojtka, bo pokornie cichutko słucha naszych tutaj rozmów, a raczej tutaj wykładu pani profesor. Wojtku, właśnie chciałem zapytać, bo patrzysz na to całą jakby taką epopeję naszych tych gwiazd najróżniejszych, które jakby drogi do wolności i kobiet i różnych bohaterów. Pytanie właśnie, bo ja to czuję taki, jako filmowcy, porozmawiajmy, czy czujesz pewien też, tak jak ja, niedosyt, że tak jak mamy dosyć opowiedzianą historię Józefa Piłsudskiego, także nie znamy ani Romana Dmowskiego, ani Witosa, innych ojców naszej niepodległości, ani tych kobiet. I powiedz mi, czy to jako takim, no, intuicja reżyserska i taka potrzeba, która z tych postaci jest bliska, którą miałbyś możliwość opowiedzenia w dużym filmie, to byś skierował swoją uwagę? No właśnie fantastycznie się składa, to taka jakaś koincydencja, że pani Jadwiga wspomniała o kobietach konspirujących w czasie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego i w powstaniu styczniowym, dlatego że ja teraz przygotowuję taki dokument, film dokumentalny, ale z sekwencjami inscenizowanymi, mam nadzieję, zobaczymy, na ile uda się to zrealizować, pod tytułem Wojna kobieca. O kobietach konspirujących i walczących w powstaniu styczniowym, bo nie tylko konspirujących, ale walczących również z bronią w ręku, takich jak Piotrowiczowa, jak Stubojtówna. No i jakby taką kadrą tej opowieści jest historia rodziny Heurich-Hubien, które w Warszawie konspirowały i były świadkami przełomowych wydarzeń poprzedzających wybuch powstania, właśnie tych demonstracji, o których pani Jadwiga wspomniała, jak i niestety już później egzekucji Niedźwiedzi Całguta. Niesamowita historia oparta na pamiętnikach Teodory Kiślańskiej, jednej z Heurich-Hubien, fantastyczna i mam nadzieję, że ten film uda się zrealizować. A na jakim etapie jest? Przygotowuję eksplikację, także mam nadzieję, że powstanie ten film w TVP Dokument. Przypominam, że poprzednie edycje festiwalu, jak i projekt Pishing Forum Festiwalu NNW dla twoich projektów był bardzo łaskawy. Film o pani Stanisławie zdobył chyba wszystkie możliwe nagrody i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obdarowała ciebie nagrodami, właśnie, które pozwoliły zapewne uruchomić ten projekt. To ważne, więc liczę, że również ten projekt będzie na tyle ciekawie już przygotowany, że się przedstawisz. Jeżeli pozwolisz, jeszcze mam taką jedną uwagę, a w związku z Stanisławą Paleolog, ponieważ w 1919 roku pani Stanisława wraz oczywiście ze swoją dowódczynią, z panią pułkownik Aleksandrą Zagórską, została zaproszona do Belwederu, do Józefa Piłsudskiego. I ta wizyta miała dotyczyć legalizacji, prośby o legalizację Ochotniczej Legii Kobiet. I panie przyjechały z albumem, w którym były fotografie dokumentujące ich walkę, ich udział w obronie Lwowa, walkach o Lwów, i tam siostra Stanisławy przywołuje taką sytuację. Pan marszałek Piłsudski przemawiał, opowiadał i w pewnym momencie zauważył, że Stanisława przygląda się generałowi Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu i powiedział, że pani adiutantka, zwracając się do Zagórskiej, patrzy ciągle na Długoszowskiego, a nie na mnie. No i Stanisława się niestety oblała rumieńcem. No, Bolesław Wieniawa Długoszowski, jak zaznaczyła siostra Stanisława, był bardzo przystojnym mężczyzną. No i Stanisława nie mogła od niego oderwać wzroku. Nie patrzała na marszałka, tylko na Długoszowskiego. Rozumiem, no bo nie wiadomo, czy już nie znali wcześniej, bo może jednak ich drogi gdzieś przycięły. Tak, Zagórska podobno zdała Piłsudskiego jeszcze z konspiracji. Tak. Ja chciałbym na chwilę jeszcze wrócić, jeszcze mam kilka minut, wróciłbym do Japonii. bo właśnie wielości tych projektów, które pytałem się właśnie Wojtka, które nie powstały, ciągle czekamy tak naprawdę te filmy. Ja bym chciał naprawdę bardzo zobaczyć film o Romanie Dmowskiej, wyjątkowej postaci, która ma olbrzymi wkład, ale też i o Padarewskim, który też myślę, że taki była jakaś próba opowiedzenia w filmie Hiszpanka. Ale myślę, że tego obrazu ciągle jest niepełny. I myślę, że też nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć tej naszej odzyskanej niepodległości, gdyby nie postać brata Józefa Piłsudskiego, Bronisław. Pani Jadwigo, pani będąc na swojej placówce w Japonii, w Tokio, zainicjowała, tak mi się chyba wydaje, żeby na Hokkaido, gdzie jest Muzeum Ainów, żeby tam powstał pomnik Bronisława Piłsudskiego. Pomnik został odsłonięty, takie popiersie. Projekt jakby w ogóle to całe muzeum, można powiedzieć, które tam powstało, które jakby odbudowuje się, powiedzmy, taką kulturę Ainów, no bardzo zawdzięczają to właśnie Bronisławowi Piłsudskiemu. Proszę nas wtajemniczyć w to wyjątkową postać i wkład w odzyskanie niepodległości właśnie Bronisława, który wprawdzie nie doczekał się odzyskania niepodległości, zmarł w Paryżu, jednak jego wkład niewątpliwie jest bardzo duży i nazwisko Piłsudski na świecie, jeśli byśmy mieli pewnie przeliczyć na jednostki ludzkie, znacznie bardziej jest rozpoznawalne właśnie Bronisław niż Józef. W czym wyjątkowość tego też właśnie tego patrioty jest. Tak, i już mówię, więc tu kilka wątków się splata co do popularności. No właśnie, wydaje mi się, że jeszcze abstrahując przez chwilę od Bronisława, to wiele warto zrobić, żeby nazwisko też Józefa Piłsudskiego uczynić bardziej znanym w świecie, bo nie jest. Poza środowiskami, no nie wiem, może historyków Europy Środkowo-Wschodniej i może historii Polski. To jedna rzecz. Druga rzecz, z pewnością jest znacznie częściej cytowany, tych cytowań i cytowanie jego opracowań naukowych i publikacji jest bardzo wiele, dlatego że on położył, no nie, to położył podwaliny, można powiedzieć, może one istniały i wcześniej, natomiast absolutnie kluczowe badania zrobił i to w jedynym możliwym czasie, potem już te badania nie były możliwe. Zrobił badania etnologiczne, etnograficzne, językowe, obyczajowe, religioznawcze, odnoszące się do bardzo tajemniczego ludu Ainów, który uchodzi za taki lud pierwotny na archipelagu japońskim, potem przez inną migrację spychany coraz bardziej na północ, w końcu osiadły na tej najbardziej na północ położonej wyspie Hokkaido i jeszcze wyżej właśnie na Kurylach i jeszcze bardziej na północny zachód właśnie na Sachalinie. Tam właśnie będąc skazanym za udział taki trochę nolens volens, on nie miał wielkiej świadomości, Bronisław, że w jego mieszkaniu odbywają się i narady, i że sam pośredniczy w działaniach spiskowców, którzy zawiązali właśnie spisek na życie cara Aleksandra III. Ale to Bronisław nie miał świadomości, czy raczej Józef? Bronisław, przepraszam, może to ja jakoś tak niejasno się wyrażam. Nie, dobrze, tylko dla mnie jest jakby zaskoczenie, tak. Bo mi wydawało się, że Bronisław był tym bardziej doświadczonym. No, nie, był to rok różnicy, nie, i on nie miał świadomości, co się tam rozgrywa w jego mieszkaniu, czy w jego pokoju w Petersburgu, a potem też jakby w pokoju w Wilnie. W każdym razie zamieszany w ten nieudany zresztą zamach, projektowany, ale nigdy nie doszedł do skutku. Spiskowcy zostali wyłapani wcześniej i ponieważ był to zamach na osobę cara, więc proces był przeprowadzony w Senacie, proces karny. I Bronisław Piłsudski został skazany najpierw na karę śmierci, potem mu za sprawą zabiegów jego ojca ją zmieniono na 15 lat katorgi na Sachalinie. No a uwikłany absolutnie, kompletnie przypadkowo Józef Piłsudski został decyzją administracyjną przesiedlony na 5 lat na Syberię, prawda? Gdzie się ukształtowała potem jego, można powiedzieć, świadomość polityczna. Natomiast Bronisław, no, na końcu świata zupełnie, na samych, poza krańcami Azji, na Sachalinie, bardzo, bardzo jakoś umiejętnie, znaczy po takim kryzysie psychologicznym, absolutnie oczywistym i naturalnym, on był zaskoczony i aresztowaniem, i całym procesem, był kompletnie załamany na początku, ale jakoś się z tego otrząsnął i właśnie obudził w sobie coś absolutnie tajemniczego, taką siłę witalną i taką wolę robienia dobra, czynienia dobra wokół. Zajął się, przede wszystkim zainteresował się słabszymi od siebie, czyli właśnie ludami tubylczymi. Najpierw na północy Sachalinu, czy w środkowym Sachalinie, to był lud wówczas nazywany Gilakami, teraz oni o sobie mówią Nifchowie, więc Nifchami się zainteresował. A później zetknął się właśnie z Ainami, o których my tu mówimy, o tym tajemniczym ludzie. No i szybko bardzo zbierał, nauczył się ich języka, porozumiewał się z nimi, spisywał ich pieśni, spisywał ich język, budował ich słowniki, zapisywał legendy, podania, właśnie pieśni, poezje, zagadki, wszystko to spisywał. Fotografował, a nawet kręcił kamerę. To już później, dlatego że po zakończeniu tego okresu właśnie katorgi i po przyznaniu mu praw najpierw chłopa, a potem właśnie zdolności do osiedlenia się, i w uznaniu jego zasług dla nauki dostał zamówienie z Rosyjskiej Akademii, Carskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Geograficznego właśnie na przeprowadzenie badań nad Ainami. I to temu badaniu poświęcił 3 lata, a między innymi ono objęło taki wypad na Hokkaido, czyli na tę północną wyspę Japonii. Ta wyprawa była realizowana wspólnie z Wacławem Sieroszewskim. To też odrębna historia, dlaczego on tam się znalazł i skąd. To wszystko bardzo, bardzo obfituje w różne szczegóły i konotacje. No w każdym razie właśnie robił te badania, ale jakość tych prac przede wszystkim, liczba notatek, liczba artykułów, które opublikował, mało tego, jego wkład w rozwój oświaty wśród ludności tubylczej, bo on zakładał takie szkółki właśnie dla ludu i dla Nifchów, i dla Ainów, po to, żeby oni mogli się bronić przed presją kolonizacyjną, żeby mogli jakoś tam definiować swoje prawa, na przykład prawa do połowu ryby, żeby pani Jadwiga, ja tutaj będę stawiał przecinki, ponieważ 3 minuty do końca nam zostało naszej audycji i pewnie już nie wejdziemy, nie opowiemy wszystkiego, to wszystko jest ciekawie. Ja chciałem jakby zapytać się, czy rzeczywiście tak, ponieważ pośrednio to, co opowiadamy, to wszystko się gdzieś tam doprowadzało do wolności tych różnych narodów, prawda? I rozbudzania i pielęgnowania świadomości, właśnie samoświadomości. Ale wiemy też, że przecież Józef Piłsudski był w Japonii, spotkał się wówczas tam chyba nawet pierwszy raz z Romanem Dmowskim. Czy Bronisław był w jakiś sposób reżyserem tego spotkania, czy to po prostu przypadek? Nie, to przypadek, bo Bronisław był w tym czasie był na Sachalinie w 1904 roku i tam właśnie prowadził badania, a w 1904 roku Józef Piłsudski wybrał się do Japonii, żeby przekonywać władze japońskie do pomocy, do udzielenia pomocy dla... Przede wszystkim on chciał tworzyć legiony, tak? On chciał tworzyć już w 1904 roku, on chciał tworzyć legiony tylko na tyłach armii rosyjskiej w Mandżurii, proszę sobie wyobrazić. Czyli myśl o budowaniu legionów polskich, on myślał o tym, żeby je budować z personelu polskiego obsługującego czy budującego jeszcze kolej transsyberyjską i oczywiście z zaciężnych, z żołnierzy wchodzących w skład armii carskiej. Dzisiejszymi gośćmi naszymi była pani Jadwiga Rodowicz, która na co dzień pracuje jako kierownik działu rozwoju w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kierownik, pani ambasador, było RP w Japonii i dziękuję tobie, Wojtek,